Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 5 września, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy siatkarze lepsi od Serbów. Iga Świątek w kolejnej rundzie turnieju w Nowym Jorku. Czwarta fala pandemii rozpędza się. Wczoraj było prawie 400 nowych przypadków COVID-19. Bartek Deryło zdobył nagrodę programu Trzeciego Polskiego Radia podczas debiutu w Opolu. To był prawdziwy sprawdzian formy polskich siatkarzy. W drugim meczu Mistrzostw Europy biało-czerwoni pokonali obrońców tytułu Serbów 3-2. Polaków w Krakowie wspierał komplet publiczności. Piotr Nowakowski. Gramy swoją siatkówkę i cieszymy się, że możemy tutaj przed własną publicznością wygrywać takie mecze jak tutaj i cieszyć się po prostu tą grą, bo tego nam bardzo brakowało i na igrzyskach i po. W drugim wczorajszym meczu naszej grupy Belgia pokonała Grecję 3-0. Dzisiaj zagramy właśnie z Grekami. Początek meczu w Krakowie o 20:30. Świetne sportowe wieści napłynęły także zza oceanu. Iga Świątek po raz pierwszy w karierze zagra w 1/8 finału tenisowego wielkoszlemowego turnieju US Open. Rozstawiona z 7 Polka wygrała ze Stonką Annette Kontaveit w 3 setach 6-3, 4-6, 6-3. Tak o tym pojedynku mówi była tenisistka Joanna Sakowicz-Kostecka. Mecz od początku bardzo intensywny. Pierwsze dwa gemy trwały bardzo długo, zresztą w ogóle całe spotkanie bardzo zacięte. Tylko przez moment Annette Kontaveit raz w drugim secie zdołała zdobyć trzygomową przewagę. Tak, to maksymalna przewaga to była na dwa gemy. Dosyć szybkie wymiany, oczywiście dużo błędów, ale no to wynikało z tego, że obie panie głównie liczyły na siebie. Wiedziały, że nic nie dostaną w prezencie. Następną rywalką Igi Świątek na nowojorskich kortach będzie Szwajcarka Belinda Bencic, mistrzyni olimpijska z Tokio. O prawie 100 więcej nowych zakażeń COVID-19 niż tydzień temu w sobotę. 389 przypadków koronawirusa potwierdził wczoraj resort zdrowia. Zmarło 7 osób. Czwarta fala epidemii się rozpędza. W porównaniu do ubiegłego tygodnia liczba nowych zakażeń wzrosła o 35%, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ten trend niestety utrzymuje się już na dość stałym poziomie. Wykonaliśmy ponad 41 tysięcy testów, ale także widzimy, że przybywa osób, które trafiają do polskich szpitali. W ciągu doby przybyło w Polsce 8 osób zakażonych koronawirusem. Zakażenia w naszym kraju zostały zdominowane przez wariant Delta koronawirusa, dodał wiceszef resortu zdrowia. Prawie już 99%, to są najnowsze dane, to jest mutacja Delta. Ta mutacja jest bardziej zakaźna, więc powinniśmy bardzo uważać. Mamy broń w postaci szczepienia, wykorzystajmy jeszcze te kilka tygodni, aby się zaszczepić. Do tej pory wykonano w Polsce prawie 36 milionów 450 tysięcy szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest 18 milionów 900 tysięcy osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Komisja Europejska złamała prawo przy ocenie Krajowego Planu Odbudowy. Tak uważa Paweł Sabek z Kancelarii Prezydenta. Jak tłumaczył w Trójce, nie dopełniła bowiem wymogów wynikających z przepisów. Chodzi o obowiązujące komisję terminy. W czwartek komisarz do spraw gospodarczych powiedział, że Bruksela wstrzymuje się z akceptacją polskiego planu z powodu dyskusji o nadrzędności prawa unijnego w Polsce. Komisja złamała rozporządzenie o zasobach własnych, które mówiło jasno o tym, że do 1 sierpnia tego roku miała dokonać oceny Krajowego Planu Odbudowy, czego nie zrobiła, więc złamała prawo, które współstanowiła. Mówił w śniadaniu w Trójce Paweł Sałek. Według Krzysztofa Gawgowskiego z Lewicy, jeśli rządowi nie uda się załagodzić sprawy, to wypłata unijnych pieniędzy będzie czasowo wstrzymana. Jeżeli to się wszystko nie uda, no to prawdopodobnie zostaną nam wstrzymane środki na 2 lata, czyli do wyborów 2023 roku. My ich nie stracimy. To znaczy, to nie będzie tak, że my je stracimy i nie będzie można ich wykorzystać. Po prostu nie dostanie ich władza Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory z 27 unijnych państw pozytywną ocenę Komisji Europejskiej dla swoich planów odbudowy po pandemii otrzymało 18 krajów. Bartek Deryło otrzymał nagrodę w kategorii debiuty przyznawaną przez program Trzeci Polskiego Radio podczas 58. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wyróżnienie wręczył dyrektor Trójki Paweł Kwieciński. Jeśli chodzi o werdykt jury, to laureatką została Ania Byrcyn. Artystka zaśpiewała utwór Chowam się. Szok, zupełny szok. Bardzo się cieszę i nadal jestem w tak dużych emocjach, że ciężko mi jest wydobyć z siebie słowo jakiekolwiek. Także jedyne, co mi przychodzi na myśl, to szok. Wokalistkę spośród 10 wykonawców wyróżniło jury w składzie Izabela Trojanowska, Grzegorz Stróżniak, Wanda Kwietniewska, Rafał Poliwoda i szef muzyczny Trójki Łukasz Ciechański. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela prawie w całym kraju słoneczna, miejscami tylko trochę chmur. Termometry pokażą 15 stopni na północnym wschodzie, 18 w centrum, do 21 na zachodzie. Poranek chłodny, w Suwałkach jedynie 2 stopnie, poza tym od 7 do 11. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Najszybciej i najbezpieczniej spiszesz się przez internet. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl. Możesz zalogować się przez profil zaufany lub konto w banku. Można też podać PESEL i nazwisko panieńskie matki. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zwykle mój dzień jest długi, a noc krótka. Ważne, aby nie było tego po mnie widać. Dlatego stosuję Biolik, intensywne serum pod oczy z masującymi kuleczkami, które natychmiast chłodzą i koją moją skórę. Biolik zawiera niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, który przenika szybciej w kolejne, głębsze warstwy naskórka. Dzięki czemu skóra jest bardziej nawilżona i od razu gładsza. Biolik sprawia, że zmarszczki, cienie, oznaki zmęczenia znikają na dzień dobry. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. Dziś muzyczne wydarzenia, które wiążą się również z wydarzeniami 12 września, ale też premiery, które dzisiaj ujrzą światło dzienne. Na wydarzenia z 12 września czekamy już od bardzo dawna, no niektórzy czekają od ponad 30 lat, beatyfikacja prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Czackiej. O tej drugiej beatyfikacji dowiedzieliśmy się stosunkowo niedawno, bo rok temu, ale te przygotowania do beatyfikacji prymasa trwały naprawdę bardzo, bardzo długo. No i dzięki tym wydarzeniom powstało wiele dzieł sztuki, utworów, oratoriów, pieśni, piosenek, które towarzyszą w pewien sposób wydarzeniom beatyfikacyjnym. Wychowaliśmy się w naszej rodzinie domowej w głębokiej czci do Matki Bożej. Mama moja odwiedzała Wilno, Ostrą Bramę, ojciec zaś zawsze ciągnął na Jasną Górę. Po powrocie toczyli serdeczne rozmowy o skuteczności przyczyny tej, co jasnej broni Częstochowy i w ostrej świeci bramie. Urodziłem się w domu rodzinnym pod obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej i to w sobotę, żeby wszystkie plany Boże, żeby był w nich ład i porządek. Całe moje życie tak wyglądało. Po święceniach kapłańskich w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w katedrze włocławskiej uważałem za rzecz najbardziej właściwą na prymicję przybyć na Jasną Górę. Choć sił mi brakowało, tak zaczęły się moje drogi. Prowadziły po śladach, które wydeptała Maryja, idąc przede mną jak światło, gwiazda, życie, słodkość i nadzieja. Jako wspomożycielka w ciężkiej sytuacji, niemalże pielęgniarka i karmicielka. jak okręty płynące do latarni. Szukamy wyspy Twoich rąk, Twoją dobrocią wszystkich nas przygarni. Gdy świat się chwieje, tak jak okręty płynące do latarni. Szukamy wyspy Twoich rąk, Twoją dobrocią wszystkich nas przygarni. Oratorium Huberta Kowalskiego i Piotra Pałki Soli Deo per Mariam na Jasnej Górze, a ze mną ojciec Andrzej Sąsiadek, franciszkanin z Niepokalanowa i sprawca i zespołu Miriam i obu oratorium. I teraz będzie trudne pytanie, ojcze. Witamy razem. Zaczynam się bać i również witam słuchaczy i panią redaktor bardzo. Oratorium, bardzo ambitne dzieło, to już ustaliliśmy. Nie było tremy, to już ustaliliśmy. No ale może przypomnijmy, skąd wzięła się forma muzyczna oratorium? W ogóle skąd wzięła się ta nazwa? No i czy franciszkanom blisko do Filipa Neri? Więc oczywiście oratoria zaczęły się od Filipa, to prawda, który zakładał oratoria dla młodzieży i były to nie formy muzyczne, tylko były to jakby takie miejsca spotkań dla młodych ludzi. Zresztą fantastyczny, święty, bardzo pogodny. Wszystkim polecam poznanie świętego Filipa Neri. Oratorium dla mnie osobiście to jest forma modlitwy. Ponieważ samo słowo bierze się od wierzy, od łacińskiego ora, czyli módl się, oracje, wszystkie modlitwy nasze, to zawsze chciałem, żeby muzyka była również modlitwą, że ta forma, którą my chcemy zaprezentować, że ci, którzy będą jej słuchać, czy to na koncercie, na żywo, czy włączą tę muzykę w domu, że będą się chcieli tym modlić. Ale to zgodnie z filozofią Filipa Neri, który uważał, że Filipini mają ewangelizować poprzez muzykę i ściągał do tych oratoriów najlepszych muzyków z Rzymu, jakich znał, i artystów, a znał ich całkiem sporo. I to tam oni zaczęli komponować pierwsze dzieła, które można było wykonywać. No a potem to się, jak wiemy, rozrosło w całkiem poważne dzieła. I tak chyba trochę też jest i w naszym przypadku, mam wrażenie, ponieważ ciekawe jest to, że ja chciałem ściągnąć młodych ludzi, a wiedziałem, że muzyka jest czymś, co może zafascynować, może zarażać. Ja sam odkryłem to kiedyś, kiedy gdzieś tam z kimś rozmawiam, gdzieś już trochę zmęczony, mówię o tym, o tamtym, a potem nagle ktoś mi się pyta o jakiś koncert albo o płytę, jak to my nagrywaliśmy. A czego ojciec ostatnio słuchał? No ja nieustannie słucham płyty Pokój. W samochodzie, to kiedy tylko jadę, to włączam i chociaż znam chyba już każdą nutę, odsłuchałem bardzo wiele razy i brałem udział przy każdym nagraniu, to rzeczywiście jest to muzyka, którą ciągle odkrywam. Zresztą teraz troszeczkę na bieżąco, ponieważ ową płytę będziemy wykonywać, to znaczy wszystkie utwory będziemy wykonywać na koncercie, zresztą dzisiaj wieczorem, dlatego też trochę to tak na świeżo, żeby to w głowie dobrze brzmiało. Ten hałas, dlatego że przeglądam płytę, pięknie wydana, złoty pokój. Tak trochę to nawiązuje do kaplicy, też naszej w Niepokalanowie, gdzie też i złoto króluje, bo przecież tam jest Niepokalana i Jezus Eucharystyczny. Niepokalanów. To jeszcze raz wróćmy do płyty pierwszej z oratorium, a to dlatego, że tam właśnie na tej płycie utwór zatytułowany po prostu Niepokalanów. Niepokalanów. Niepokalanów. To płyta Ocalenie, pierwsza część oratorium. My dzisiaj spotykamy się właściwie z powodu owej drugiej części zatytułowanej Pokój, ale też z powodu tego, że czekamy na bardzo ważne wydarzenie. Beatyfikacja prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przypominam, że moim gościem jest ojciec Andrzej Sąsiadek, franciszkanin z Niepokalanowa. Czy kardynał Wyszyński bywał w Niepokalanowie? No raczej bywał. Raczej bywał i to nierzadko, bym powiedział, ponieważ kardynał Wyszyński erygował również parafię w Niepokalanowie, a to dlatego tak naprawdę, żeby ocalić klasztor. To myślę, że dzięki niemu nasz klasztor istnieje, ponieważ w czasach komuny, w latach 50. zaraz po wojnie, likwidowano klasztory i klasztor Niepokalanów był gratką dla komunistów, ponieważ tam była drukarnia. Tam był wydawany Rycerz Niepokalany i przed wojną jeszcze zresztą dziennik. I tak naprawdę kardynał erygował parafię dlatego, że trudniej byłoby zlikwidować parafię niż zlikwidować kościół, bo w parafii są jeszcze ludzie. I taki był, przynajmniej tak się dowiedziałem, taki był zamysł księdza prymasa, więc bywał nierzadko, ponieważ nasze archiwum też jest pełne od fantastycznych zdjęć księdza prymasa, który zresztą poświęcił drukarnię na nowo, kiedy zaczęła znowu działać, by mógł być dalej wydawany Rycerz Niepokalanej, ale też fantastyczny, często bywał na różnych spotkaniach, nawet ostatnio właśnie widziałem zdjęcie kardynała pod baldachimem na placu przed bazyliką, wypełnionym, głowa przy głowie i podpis, że jest to zjazd mężczyzn w Niepokalanowie z księdzem prymasem. Czyli ta duchowość prymasowska i maryjna, kiedyś to była męska duchowość. Myślę, że nie można zamknąć jakiejkolwiek duchowości w płci, że jest dla kogoś. Więc, ale myślę, że to były takie zjazdy, przynajmniej tak mogę czuć tylko, gdzie w sposób szczególny jakby prymas chciał przekazać, że mężczyźni mają też czerpać od tej, chciałoby się powiedzieć, delikatnej niewiasty, Niepokalana, kojarzy się ta, która zrodziła Zbawiciela, ale to jest wojowniczka. No właśnie, z drugiej strony, hetmanka, rycerze Niepokalanej, tak? Jak tak ojciec jest. Mówił o Maksymilianie. Na ryngrafach rycerskich i żołnierskich. No więc właściwie to była taka trochę patronka mężczyzn, rycerzy. Był konkret. Oczywiście, że tak, ponieważ dama serca. Apokalipsa mówi, że to ona miażdży głowę węża, a więc pokona wszelkie zło. Więc również i tych, którzy orężem, czyli siłą chcą zawładnąć czy danym państwem, czy jakąkolwiek przestrzenią, to dlatego Maria wierzy, że była orędowniczką i patronką wszystkich rycerzy, bo właśnie to ta hetmanka, ta, która niszczy złego. To była taka męska duchowość. Zresztą i kardynał Wyszyński, i Jan Paweł II, i Maksymilian Kolbe, no to byli tacy zdecydowani raczej mężczyźni. Oczywiście i to oni postawili na Maryję, można by powiedzieć. To dlaczego teraz i dziewczyny śpiewają, tak nie, i kobiety, i taka kobieca się zrobiła patronką. Ja bym tego tak nie widział. I śpiewające dziewczyny. Ale jak fantastycznie. To trzeba dodać. Nie tylko, bo rzeczywiście panowie też z nami są w tenorach i w basach, jeżeli chodzi o płytę, ale chcę rzec, że nie do końca się z tym zgadzam, ponieważ tak patrząc na choćby na pielgrzymki, w których mam łaskę też uczestniczyć, na Jasną Górę, gdzie również to nie jest pielgrzymka kobiet. Jest to pielgrzymka naprawdę wielu też młodych chłopaków, wielu mężczyzn, ale też patrząc na inicjatywy, które są w kościele, które dalej trwają. Na przykład niedawno Wojownicy Maryi, słyszałem o tej takiej formacji mężczyzn właśnie, którzy często biorą udział w jakichś marszach z różańcami, pokazując właśnie wiarę i siłę w tej męskości, że to nie jest jakaś duchowość właśnie zniewieściała, jak to określiła pani, ale myślę sobie, że to jest też bardzo ważne takie zapytanie, bo tak jak wcześniej może tej w historii mężczyźni gdzieś tam interesowali się prymasem i jeździli, tak jak pani wspomina, to ja myślę, że bardziej to może jest taki kryzys duchowości w ogóle mężczyzn, tak? Czyli jakby odkrywania Pana Boga. Mi też zawsze kojarzyło się, że to ojciec domu jakby nadawał ton, w którą stronę ta rodzina idzie. Patrzymy na historię, to rzeczywiście jakoś katolicyzm i wiara, to ojcowie, którzy tutaj dzieci za ręce, żona wyrychtowana, idziemy do kościoła rodziną i tato idzie na przodzie jako głowa rodziny, tak? Więc myślę, że chyba trzeba, może też chyba źle określiłem, że jakiś kryzys, ale myślę, że gdzieś trzeba zadbać o tych mężczyzn, żeby ich szukać. Żeby właśnie, i myślę, że te inicjatywy, jak choćby właśnie, czy Rycerze Niepokalanej, czy Wojownicy Maryi, są właśnie po to, czy takie inicjatywy Tato.net, pokazujące, co znaczy być mężem, ojcem i jak przekazywać to, czym sam żyję, a przede wszystkim muszę tym żyć. To, dlaczego na płycie głównie słyszymy kobiece głosy. W chórze dziewczyny zespół o nazwie Miriam. Tak, ponieważ taki jest trzon zespołu. Trzon zespołu to rzeczywiście są niewiasty, ale do tej realizacji zaprosiliśmy również panów i mamy głosy również męskie w tenorach i w basach, więc one są słyszalne naprawdę, więc i są naprawdę bardzo potrzebne. To jest w ogóle ciekawe, kiedy tak mamy próby różne, i na przykład zabraknie jakiegoś instrumentu, czy jest mniej osób w danym głosie, nagle się okazuje, że to oni są ważni. Że tam każdy dźwięk jest ważny. Że nieważne, czy jest, czy nie ma oboju, czy nie ma klarnetu, czy nie wiem, harfy, na przykład na próbie, i nagle jest dziura. I się okazuje, że aranżacje, które wspaniale nam napisała na drugą płytę Maria Pękała, której zresztą fantastycznie to zrobiła i powiem szczerze, no tak odkrywczo, ja nie zawsze tak sobie wyobrażałem na przykład dany utwór, a ona zupełnie z innej strony to ugryzła i rzeczywiście wyszła moim zdaniem z tego naprawdę bardzo fajna płyta i pokazuje to, że naprawdę doceniła każdy instrument, że rzeczywiście każdy instrument ma tam swoje miejsce i po prostu jest potrzebny. Utwór zatytułowany Modlitwa. Modlitwa, utwór z premierowej płyty Oratorium, Pokój zespołu Miriam i Przyjaciele. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prosto z Niepokalanowa. Dzisiaj koncert premierowy. Płyta została zarejestrowana w naszym studiu, studiu Polskiego Radia, koncertowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego i świetnie wyprodukowana. To jest chyba niezwykłe przeżycie. Patrzę tutaj na mojego gościa, ojca Andrzeja, sąsiadka franciszkanina, tak w tym naszym pięknym studiu z orkiestrą. Dokładnie. Przyznam się, że no, zrobiło to ogromne wrażenie, kiedy ja pierwszy raz byłem w tym studio i rzeczywiście jest to studio bardzo duże, wysokie, profesjonalne i rzeczywiście, kiedy wszyscy się rozsiedli, ustawione mikrofony, no robiło wrażenie. Inaczej się gra od razu. No zupełnie naprawdę brzmi wszystko zupełnie inaczej. Z nami jest już również Marta Guzik, pianistka, która jest jakoby prawą ręką i nieocenionym organizatorem. Witamy panią, pani Marto. Dzień dobry, witam serdecznie. To jak jest z tą organizacją? Bardziej trzeba się zająć instrumentem, czy bardziej łapaniem uczestników, muzyków i wszystkich zbieraniem w jedną formę? No dla mnie to był projekt trochę wielozadaniowy, bo aha, wszystko to, co pani właśnie powiedziała, to poniekąd było moim udziałem. Bo z jednej strony no sama brałam udział bezpośrednio jako instrumentalista w nagraniach, a z drugiej strony przypadła mi taka wdzięczna rola organizatora, nie wiem, może mogę się nazwać jakoś tam koordynatorem chóru i orkiestry, żeby jednak te 40 kilka osób no, zebrać w zespół w czas nagrań, w różnym czasie, znaczy w różnych terminach, w różnych miejscach, więc no, był to dość skomplikowany proces momentami. A czego się pani nauczyła przy tej pracy trochę takiej menedżerskiej chyba? cierpliwości i wyrozumiałości do ludzi i też takiego spojrzenia na każdego naprawdę indywidualnie, bo mimo, że tworzymy zespół, tworzymy jakąś tam całość, to każdy z nas jest, no jest dużym indywiduum, mając swoje życie prywatne, swoje różne tam zajęcia, zobowiązania i jakby spotkanie się no w jednym czasie, w jednym miejscu tylu osób, no czasem było dość skomplikowane, ale no dzięki Bogu też, mam nadzieję, i Maryi to się wszystko udało. Martuś jest bardzo zdolna, muszę dodać, bo ona tutaj w skromności swej nic nie powie, ale naprawdę fantastycznie to wszystko ogarnęła i dla mnie to jest w ogóle coś nie do opanowania, ponieważ tak jak wspomniała, próby ogarnąć. Zresztą Marta przecież gra na pianinie, fortepianie podczas nagrań, ale to była przy każdej próbie, nauczyła chór głosów, tak? Więc to jest nie tylko menadżerska praca, ale bardzo ciężka praca muzyczna, pilnowanie też wszystkiego, więc po prostu wielki szacun, bo to się po prostu naprawdę fantastycznie udało. Gra na fortepianie to jest coś, czym ja się zajmuję na co dzień, więc jakby to jest taka pierwotne moje zajęcie. I no, dla mnie osobiście to też była ogromna radość i też wielka przygoda wzięcie udziału w tych nagraniach i też praca w studio, bo na co dzień tego nie robimy. No było to oczywiście wyzwanie też i jako dla instrumentalisty, ale przede wszystkim ogromna frajda i przyjemność. Niektórzy muzycy mówią, że praca w studio jest dla nich trudniejsza niż koncerty, takie koncerty live, dlatego że to właściwie jest trochę taka praca nie z żywymi ludźmi, cisza, zamknięte pudełko i trzeba trochę inaczej myśleć. A pani? Trudność chyba też tak naprawdę polega na tym, że musimy wielokrotnie być w stanie jakby powtórzyć dany fragment czy dany utwór praktycznie w identyczny sposób. W momencie występowania na koncercie jest to tu i teraz, ten jeden raz. No, praca przy nagraniach jest pracą taką dość żmudną i też wymagającą właśnie takiego no, ogromnego skupienia przez dłuższy czas na tych samych fragmentach, więc to na pewno jest coś innego i warto tak przygodę przeżyć. Każdy instrumentalista na pewno powie coś podobnego, bo to jest zupełnie inne nagranie, inna praca niż występowanie na żywo. A miała też pani w jakiś sposób wpływ na formę muzyczną? Były dyskusje, na to się nie zgadzam, to zagrajmy inaczej, dyskusje, tarcia, bo ja to widziałam zdjęcia, takie dosyć emocjonalne ze studia nagrań. No praca w studio na każdym z etapów tych nagrań była naprawdę, no my weszliśmy do studia przygotowani już jakby po wielu próbach określonej w formule, natomiast w trakcie oczywiście, że pewne szczegóły, drobiazgi były, no tworzyły się jakby na żywo. I my wspólnie też i z realizatorem, z Marysią Pękałą, która jest aranżerem tych utworów, pewne rzeczy jeszcze korygowaliśmy i jakby zmienialiśmy też na żywo. A czym jest dla pani pokój? Stanem ducha, który bardzo walczę w codzienności zapracowanej. Jest to taki stan, który ode mnie wymaga zatrzymania się. Na wyciszenie, po pracy z dźwiękiem, z dziećmi, z muzyką na co dzień tak naprawdę. Tak, to jest chyba taka najważniejsza rzecz. Niełatwa, no ale warto o nią walczyć. Marta Guzik, pianistka, nie tylko na płycie Pokój, zespoł Miriam i Przyjaciele. Bardzo dziękujemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie boję się, utwór zespołu Miriam i Przyjaciół, oratorium o pokoju prosto z Niepokalanowa. My dzisiaj oprócz prezentowania płyty, bo dzisiaj jest premiera tej płyty, dzisiaj również zapraszamy na premierę filmu o matce Czackiej i kardynale Stefanie Wyszyńskim, a wszystko dlatego, że za tydzień beatyfikacja, na którą Polacy bardzo, bardzo długo czekali. Ojcze, czy według ojca to wydarzenie beatyfikacyjne, to wydarzenie nie tylko kościelne, ale można o nim mówić jako wydarzeniu historycznym tak naprawdę? Oczywiście, ponieważ nie można księdza prymasa Stefana, niedługo błogosławionego, zamknąć tylko w funkcji prymasa kościoła. Ja myślę, że w czasach, w których żył, gdzie opatrzność go postawiła jako głowę kościoła, on tak naprawdę stał się ojcem narodu. Myślę, że to były czasy, kiedy on wyznaczał drogę dla bardzo wielu, dla większości Polaków uciemiężonych przez ten system komunistyczny. I kiedyś czytałem właśnie w jeden z artykułów, gdzie ktoś mówi, że był na pogrzebie księdza prymasa i czuł, że odszedł nie tylko wielki człowiek, prymas, ale miał poczucie, że odszedł król. Odszedł ten, który... No to wielkie słowa. Wielkie, ale takie poczucie młodego wtedy człowieka, 20-paroletniego, który tak postrzegał księdza kardynała. A ojciec pamięta jeszcze cokolwiek, albo na przykład w domu wspominało się postać prymasa, czy to właściwie dopiero zakon franciszkanów? Ja rozumiem, że mam siwe włosy i powinienem pamiętać, ale no tu niespodzianka. No nie pamiętam. Kiedy ksiądz prymas umierał, to ja byłem jeszcze bardzo malutki. W każdym razie rzeczywiście księdza prymasa kojarzę, tak jak sobie myślę, to pierwsze moje skojarzenie to ja mam z salką katechetyczną przy mojej parafii, gdzie wisiało jego zdjęcie. I to gdzieś tam ciągle mi jakoś tak w głowie, ponieważ zawsze te katechezy chodziło się do parafii i ta osoba księdza prymasa była, mimo iż już dawno nie żył. I tak naprawdę poznałem księdza prymasa, w sensie to, co robił, czym żył, dużo później, myślę, że już gdzieś w liceum i tak naprawdę powiem szczerze, nawet bardziej chyba przez własne zainteresowanie tą osobą niż przez to, że ktoś mi miał o nim opowiedzieć tak po prostu. I gdzieś, a co ojca zainteresowało? Czy to była postać, którą właśnie można było się zainteresować? No paradoksalnie śmieszna rzecz, bo mnie zainteresowały zdjęcia. Zdjęcia księdza prymasa, gdzie zawsze jak on przemawiał, były tłumy. I sobie myślę, kurczę, to co on takiego mówił, że przyciągał takie tłumy ludzi. Ja nawet jak teraz patrzę w archiwum w Niepokalanowie, mamy wiele zdjęć księdza prymasa, jak stoi na ambonie takiej, której już teraz się nie używa, powiedzmy, ponieważ są te ambony w prezbiterium, ale te, które były w środku, w świątyniach, żeby ten głos się rozchodził, jak najbardziej, to jest ksiądz prymas na ambonie, a pod, jakby pod nóżka, po prostu głowa przy głowie. I rzeczywiście to mnie jakby zafascynowało i przez to chyba zacząłem tak trochę czytać, by poznać, co najpierw, co mówił, a potem jak żył i dlaczego był taki wyjątkowy. No i kogo ojciec poznał? Jakiego człowieka? Więc ciekawe jest to, że oprócz tak jak rzeczywiście przywódcy, bo ja czułem, kiedy czytałem kazania księdza prymasa, że one były naprawdę nie tylko z mocą, ale takie dające kierunek, czyli to był taki ten, który, on był drogowskazem, on mówi tędy, nie idźcie tamtędy, non possumus słynne, ale więc tak go postrzegam, ale co ciekawe, że czytając różne opracowania, czy opowieści innych, którzy spotkali księdza prymasa, to ten obraz trochę mi się zmienił, że to nie był tylko książę, który w czerwonych purpurach idzie, kroczy wręcz, tak go postrzegałem, między ludem, ale że to był tata. To był tata, do którego można było się przytulić, który po prostu jak tata troszczy się o dzieci i takiego poznałem. Niektórzy mówią, że mieliśmy do niego, ci co wspominają, ogromne zaufanie i że był naszym głosem wtedy, kiedy nam nie wolno było mówić. Myślę, że to jest bardzo trafne określenie, ponieważ to był też człowiek wielkiej odwagi. On się po prostu nie bał. chociaż wiedział, że konsekwencje mogą być bardzo różne. Ale ja jestem przekonany, że ci nawet, którzy go represjonowali, to oni się go bali. Tak naprawdę, trochę tak było. Choć on był więźniem, to tak naprawdę ja mam poczucie, że to oni czuli się skrępowani, kiedy z nim rozmawiają, kiedy cokolwiek się dzieje, ponieważ myślę, że patrząc nawet na zdjęcia, tak jak mówię, gdzieś tam urywki jakichś fragmentów, kiedy można zobaczyć księdza prymasa, jak mówi, czy jak się zachowuje, no to ja naprawdę jakoś postrzegam, że wielki szacunek od razu wzbudzał, taki wielki respekt, ale jednocześnie jakąś taką dobroć, ale również stanowczość. To jest w ogóle połączenie jakby tak skrajnych stanów człowieka, że, ale okazuje się, że możliwe. No takie męskie cechy. Tak, tak, bo myślę właśnie, że prymas był takim żołnierzem. On był po prostu, przepraszam, facetem po prostu z krwi i kości, który wiedział, przed kim zginać kolana, a przed kim trzeba się wyprostować. 5 września, czyli dzisiaj, na scenie plenerowej za Bazyliką koncert premierowy płyty, który będzie również podziękowaniem. A za co? Koncert będzie za Bazyliką o godzinie 20. Rzeczywiście koncert plenerowy podziękowaniem będzie za dar przede wszystkim ojca Maksymiliana, w tym roku szczególnie, ponieważ też obchodzimy 80. rocznicę jego śmierci, kiedy w obozie w Auschwitz oddał życie za Franciszka Gajowniczka 14 sierpnia. Zaś dla nas też szczególnie w Niepokalanowie jest to rocznica trzecia konsekracji Kaplicy Wieczystej Adoracji, Kaplicy Modlitwy o Pokój, Gwiazda Niepokalanej i chcemy Bogu dziękować, że mamy taką możliwość, by dzień i noc prosić Boga o pokój i o tym pokoju chcemy w najbliższą niedzielę o 20 w Niepokalanowie wyśpiewać. O tym pokoju również mówił kardynał prymas Wyszyński, na którego beatyfikację czekamy, a zatem na finał tekst, który dobrze, myślę, opisuje owo wydarzenie, które przed nami. Autorem słów jest Karol Wojtyła, muzykę skomponował Jorgos Skoljas i Joachim Mencel, utwór zatytułowany Miłość mi wszystko wyjaśniła. Ojciec Andrzej Sąsiadek, bardzo pięknie dziękujemy. Ja dziękuję serdecznie, kłaniam się, pokój i dobro. Agnieszka Trzeciakiewicz, Miłość mi wszystko wyjaśniła. Wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. Wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała, dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała, dlatego uwielbiam tę miłość. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Uczniowie wypisują się ze szkolnej katechezy, to fakt. Problem jednak nie leży tylko po ich stronie, leży też po stronie samej katechezy i tego, czym ona w rzeczywistości powinna być. Pisze w przewodniku katolickim ksiądz Jacek Zjawin, wykładowca katechetyki i nauczyciel religii. Nie możemy utożsamiać szkolnej lekcji religii z katechezą. Po pierwsze dlatego, że katecheza może być realizowana w środowisku wiary, a szkoła takim środowiskiem nie jest. Mogliśmy z tym dyskutować jeszcze 30 lat temu, kiedy społeczeństwo polskie było w zasadzie katolickie i do wyjątków należały osoby, które publicznie dystansowały się od Kościoła. Dziś mamy już pewność, że szczególnie w większych miastach liczba osób uczestniczących w niedzielnej mszy świętej waha się pomiędzy 10% a 20%, a zatem środowisko codziennego życia, w tym także szkolne, nie jest już środowiskiem wiary katolickiej. Drugim problemem jest fakt, że lekcja religii w szkole nie wypełnia wszystkich funkcji katechetycznych, którymi są wychowanie, nauczanie i wtajemniczenie. Jeśli pierwsze i drugie, wychowanie i nauczanie, uda się zrealizować w ramach szkoły, to jest to już duży sukces. Zadanie wtajemniczenia w chrześcijaństwo bez udziału wspólnoty wierzących jest niemożliwe do zrealizowania. Czytamy dalej. To, że uczniowie wypisują się z lekcji religii, wynika w moim przekonaniu także z problemów z jej tożsamością. Uczniowie luźno związani z Kościołem postrzegają lekcje religii jako katechezę i dlatego odchodzą, bo mimo, że są ochrzczeni, nie chcą być postrzegani jako nawiedzeni, nie lubią księży itd. Uczniowie mocno zaangażowani w Kościół odchodzą, bo postrzegają lekcje religii jako religioznawstwo, które niewiele wniesie do ich życia duchowego, a dodatkowo nie chcą być świadkami wyśmiewania wartości dla nich najświętszych, pisze ksiądz Jacek Zjawin. Kiedy przeprowadziłem w szkole, w której uczę obecnie, anonimową ankietę na temat, dlaczego wypisałeś się z religii, na pierwszym miejscu pojawiły się motywy czysto praktyczne. Mam mniej pracy, mogę wcześniej wrócić do domu. Inne czynniki to wpływ wychowawców i ich osobistego stosunku do Kościoła na decyzję uczniów oraz anonimowość w wielkomiejskich szkołach, gdzie uczniom zależy bardziej na akceptacji rówieśników niż na pielęgnowaniu wartości wyniesionych z domu. To był przewodnik katolicki. Sytuacja chrześcijan w Afganistanie była dramatyczna jeszcze przed zwycięstwem talibów. Teraz jest gorzej, pisze Tomasz Jałowiczor w Gościu Niedzielnym. Od 2004 roku Afganistan był republiką islamską. Władze uznawały wszystkich obywateli za muzułmanów, a kodeks karny był oparty na prawie szariatu. Za porzucenie mahometanizmu groziła kara śmierci. W dodatku w kraju o plemiennej strukturze posiadanie niewiernego w rodzinie jest hańbą, dlatego chrześcijanie byli narażeni na ataki ze strony najbliższych. W całym państwie nie było dostępnego ani jednego kościoła. W najnowszym Światowym Indeksie Prześladowań organizacji Open Doors Afganistan zajął drugie miejsce. Gorzej jest tylko w Korei Północnej. Czytamy dalej. Talibowie po zwycięstwie zamknęli granice. Chrześcijanie nie mogą więc zbiec do sąsiednich państw. Jedyną drogą ucieczki stało się lotnisko w Kabulu. Zdaniem księdza profesora Waldemara Cisły, dyrektora Polskiej Sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie, nie ma innego wyjścia niż ewakuacja. Wszystko, co kojarzy się z kulturą i religią Zachodu, będzie niszczone, tłumaczy ksiądz Cisło. Wiemy już o krążących po Afganistanie szwadronach śmierci. Jeśli ci fanatycy, bo takich trzeba nazywać, mordują nawet swoich, to jako współpracownicy krzyżowców byliby zabici w pierwszej kolejności. Czytamy w Gościu Niedzielnym. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm.